जयो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद कृपा करी सबे मेली करह करुणा अदमा पतिता जाने ना करी हृण एतिना संसार माजे तुय पद सारा भविया देखिनु मने गति नहीं आरा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्रीपद पावर आशे केर उतमाने व्याकुल हृदय सदा कार्य क्रंदने किरूपे पाइबे किचु ना पाई संदना प्रभु लोकनाथ पदा नहीं कस्मरना जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तुमी ता दयाल प्रभु चाहे कबारा नरोतम हृदय रघुचा ओ अंधकारा कृपा करी सबा मेली करा करुणा आदमा पतिता जाने न करी हग्री जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद कृपा करी सबे मेली करह करुणा अदमा पतिता जाने ना करी हृण एतिना संसार माजे तुय पद सारा भविया देखिनु मने गति नहीं आरा जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्रीपद पावर आशे केर उतमाने व्याकुल हृदय सदा कार्य क्रंदने किरूपे पाइबे किचु ना पाई संदना प्रभु लोकनाथ पदा नहीं कस्मरना जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद तुमी ता दयाल प्रभु चाहे कबारा नरोतम हृदय रघुचा ओ अंधकारा कृपा करी सबा मेली करा करुणा आदमा पतिता जाने ना करी हृण जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा